Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Børshandlet er blevet skudt i gang. Det er blevet torsdag i Millionærklubben, hvor vi i dag skal tale om høreapparater, insulin og langsigtede investeringer. Og hvis du sidder derude og tænker, hold da op, det lyder noget langtrukken, så fat mod, for jeg har ingen ringere end Lau Svendsen, vores faste porteføljeforvalter, med her i studiet. Godmorgen, Lau. Du har allerede fået en del kække kommentarer af her på morgenstunden. Hvad er der sket, du? Men har du det godt? Ja, det er fint. Dejligt. Skulle jeg ikke have det, eller noget sket noget rundt? Nej, det skulle da bestemt ikke være. Nej, det er det. Vi får også besøg af Thorleif Jackson, som er direktør og porteføljeforvalter i Jackson Family Invest, lidt senere udsendelsen. Og om et par minutter, så skal vi ringe til Lars Hytting, der er aktiechef i Arta Kapitalforvaltning, for at få styr på det ulmende drama i Gen Store Nord. Men altså, Lav, med de ord. Lad os lige kigge på markederne. C25 endte i rødt i går. Hvordan ser det ud i dag? Ja, altså vi er lige præcis over, holder os en tårspids over nulpunktet, men resten af Europa ser ud til at få en lidt sur dag. Til at begynde med i hvert fald. Og så kan du sige, Asien også har haft det sådan lidt halvblød affære. Måske er det, fordi jeg forstod, at Powell over i USA var ude og snakke videre i går. Anden halvleg af hans var en redegør for pengepolitikken over for parlamenterne, af de to parlamenter over kamera, og han var jo sådan en sur gammel mand, frustreret og alt det der, og det bekymrer jo så finansmarkedet. Det gør det i hvert fald. Ja. Og noget andet, vi også skal snakke om her til morgen, der er sket, Lav, det er jo, at bestyrelsesformanden i Vestas, han træder tilbage, det er Bert Nordberg, og i stedet for så er det den nuværende næstformand og tidligere CEO, Anders Runevad, der skal tage pladsen. Ja. Er det et skifte, der er betydningsfuldt for investorer, eller skal man være sådan lidt ligeglad? Nej, ja, man skal nok være ligeglad, fordi de to var jo pals over fra, hvor skal vi sige det, over fra, de havde været i Ericsson sammen, haft en fortid der. Før i tiden. Og det var jo så Bert Nordberg, der hentede Anders Runevad over til Vestas. Og nu bliver det så ham, og der må man sige, nej, det skal man ikke være bekymret for. Det kunne jo også være blevet Helle Thorning-Schmidt. Hun sidder jo også i bestyrelsen. Ja, men du har mange gode bud, og kvinder i bestyrelsen. Jo, ja, tak. Men det var da... Ja, der sidder jo måske en mere relevant person, der har måske været faktisk hende her. Men så hun jo så lige i øjeblikket kom lidt... dårligt omtalt, men vi har jo også en anden side, som hende, der hedder Eva Bernicke. Hun er så blevet noget negativt omtalt med et eller andet. Hun arbejder med nu med noget medier og hejser og sådan noget, tv-programmer og hvad der er for noget, men der kan hurtigt få fingrene i klemme i møllen, men det var jo så hende, der kunne, ikke? Men problemet er, at de eneste popper er bare, at svenskerne er dygtige industrialister, de der to også, nu bliver så den anden, der skal være der alene, og de ikke kan føle sig mere, men det er de, men omvendt elsker svensker også prestige, og det er jo nok derfor, at man har hentet Helle Thorning-Schmidt ind i bestyrelsen. Ellers hvis hun kunne være statsminister i Danmark, det kan selvfølgelig alle være, eller blive, men det er jo folkestyrets pest, men så kunne hun jo nok også være formand for Vestas. Yes, og Lav, om et splitsekund, så skal vi ringe til Lars Hytting fra Arta Kapitalforvaltning, og det skal handle om Gen Store Nord, fordi de jo på onsdag afholder en ret skæbnesvanger generalforsamling, tror jeg vil kalde det, hvor der skal stemmes om, hvorvidt selskabet må trykke nye aktier for op mod 7 milliarder kroner. Er det en generalforsamling, som du er spændt på, Lav? Ja, det er det, og normalt så læser jeg jo ikke sådan noget med, jeg må læse faktisk på det i går, det der med, ligesom jeg var oplægget til sådan rigtigt, der var jo altså forslaget til en opsamling af det der. Men der står det jo heller ikke særlig klart, hvor meget, men altså op til 7, og så er der både adgang til, at man kan lave en, altså den til en foretegningsretsemission, det vil altså sige, at vi måske skal tegne aktier til kurs 100, kunne jeg forestille mig, jeg ved det ikke. Der er ingen, der ved det. Ja, det er der, men de vil ikke sige det højt. Og så står der jo de kryptiske ord, at man har fået garanteret det af nogle banker, dog på betingelse af en række forhold. Hvorfor er det kryptisk? Jo, fordi det er jo, altså, det er jo ligesom at sige, jamen, den er hjemme, men det er den jo ikke, hvis det er kurs 80, og der er en masse forbehold og alt muligt andet, om at det hele skal være godt, og øvrigt gør de jo sådan set kun for at behage bankerne, så det er sådan lidt, ikke? Altså, det er jo ligesom forleden dag, i går kom der et produkt ud, fra Danske Bank, som er trygge. De har en forsikring, som man kan betale sin husleje, som tryg kan få en forsikring. I Nå. Danske Bank og Danske Realkredit, ja, hvem har fordelen af det? Ja, det har jo nok primært Danske Bank og Realkredit i Danmark. Ikke? Ja, men så de er jo kloge. De kan jo regne den ud bare langt. Det er det, og så skal de bare få skræk dig og sige, jamen, din mand kan jo dø, så du er nødt til at få dig sådan en forsikring. Åh, hallo. Ja, men ikke sødt. Men altså, GN, jo, det er det, og der er jo ingen, der ved, hvordan det her skal ind. Og der er det, Per Hansen, som vi jo sammen med ofte havde en hyggelig aften, I kan glæde til at høre det her i weekenden, når der bliver podcastet, at det var jo vældig morsomt, men pointen er, at han sagde jo her, for at lære mig sidste gang, at det er jo faktisk frem til generalforsamlingen, at der er et vindue, hvor der kan komme udspil, fordi der er jo brug for nogen, som kan få det her til op på, på hesten igen. Og Lars Svendsen, vi parkerer den lige for en kort stund der, fordi jeg vil gerne sige godmorgen til Lars Hytting, der er aktiechef i Arta Kapitalforvaltning. Han er nemlig med os på telefonen nu. Godmorgen, Lars. Jamen, godmorgen. Lars, I sidder jo på en del aktier i GN Store Nord ude ved jer i Arta Kapitalforvaltning, jeg kan ikke sige ordet. Og på onsdag skal I simpelthen til den her generalforsamling. Hvad har I tænkt jer at gøre til den? Jamen, der er en ret klar agenda. Altså, dels har GN jo lagt en agenda ud for generalforsamlingen, og så har vi vores. Og det er egentlig at stemme imod til det punkt, der figurerer som nummer 9, og så litra ABC. Og det handler sådan set om den her kapitaludvidelse. At den er vi ikke lige den helt store tilhænger af. Og hvorfor er det, I ikke er så store tilhængere af den kapitaludvidelse? Jamen, jeg har jo fokus på at generere noget afkast, og jeg har investeret i GN i forventning om, at det er et godt sted at have placeret kapitalen. Og jeg tror, at hvis der er noget, de andre i studiet kan give mig ret i, så det er ikke lige frem den måde, man maksimerer aktionærernes værdi på ved at komme og spørge dem om flere penge, når der vel at mærke endda er et alternativ. Du siger, der er et alternativ. Hvad er alternativet for GN Store Nord? Jamen, jeg vil mene, at GN godt kunne komme i mål på anden vis, end ved at lave en så stor kapitaludvidelse. Jeg ved godt, der har været noget kommunikation. Efterfølgende har man kommunikeret klart nok. Man har sagt, at det var op til 7 milliarder. Altså, markedet har fået den opfattelse, at GN vil hente 7 milliarder. Og der altså, og det er det, som pilen peger på lige på nuværende tidspunkt. Og jeg kan da se bare en dag som i går, kommer der to analyser fra to andre børshuse, henholdsvis Danske Bank og DNB Nord, den norske bank, som peger på, at man vil altså kunne komme i mål med en 4 milliarder, max 5, og så stadig kunne servicere sin gæld. Altså, jeg synes, at GN's ledelse, bestyrelse osv. her, ligesom springer over, hvor gæret er lavest, og bare udhuler og udvander den enkelte aktionær, som skal stå klar med flere penge, frem for at fremlægge en mere langsigtet plan for, hvad man har tænkt sig at gøre, og så skaffe de penge, som der kan skaffes. Ret simpelt. Altså, man må udstede op til 20% af nye aktier ud fra den nuværende aktiekapital. Og derudover har man også nogle aktier selv i kassen, som man ville kunne sælge. Og det er klart, det er jo noget, der havde været mere attraktivt, før man meldte det her ud. Men alene de tal, jamen så er jeg der nord for 4,5 milliarder. Og så kunne jeg sagtens regne den hjem derfra. Altså, jeg forstår ikke, at det skal være den nemme løsning her. Jeg vil meget gerne sammenligne det med en virksomhed som ISS, hvor Jacob Aarup, han overtog og ligesom fremlagde en langsigtet plan for, hvordan man vil arbejde med den her store, store gæld, som ISS havde. Det var så via frasalg og trimning af butikken, men altså, der er også noget at tage fat på i GN, og her der kører man bare den enkelte aktionær over og ser fuldstændig bortset fra det, der står på side 1 i lærebøgerne, om at man skal maksimere aktionærernes værdi. Må jeg lige spørge om noget, Lav? Hvad hedder det, da de købte det her stilserie, så dermed fik den store hop op af GN, og de havde jo i forvejen sådan givet noget op for, hvor meget de mente, der var ansvarligt at have gæld, ikke? Men Men hvad hedder det, solgte de ikke allerede derud af deres egen beholdning og egen aktier? Eller at... Jamen, der er stadig noget tilbage. Jo, men de har gjort det engang. De har låst nogle af de aktier jo ud, ikke, i markedet, på den måde for penge kast. Der kunne stadig hentes nogle penge ind. Ja, ja, ja. Og så undrer det mig, altså man har jo ligesom dengang truffet en beslutning om, at nu laver man det her opkøb af SteelSeries, og man træffer et bevidst valg om, at man vil gældsætte sig. Ja, ja. Altså, og så går der ikke særlig lang tid, og så nu vil man så ikke gældsætte sig mere, og nu vil man ikke endda hente så mange penge, at jeg skal sidde og høre på, at deres CFO taler om, at de nok kan udbetale udbytte og lave aktietilbagekøb i nærmeste fremtid. Altså, det er fuldstændig absurd, at jeg skal aflevere penge med den ene hånd, og så stå klar til at modtage med den anden umiddelbart derefter, og så lige få lov at betale skat af det, jeg skal modtage. Altså, jamen, jeg er helt enig, at det er en, hvor... Men det er jo også fordi, at de ikke ved, hvad de skal gøre. Og så har de været vant til, at de kunne bare prøve på at sende sort per videre, fordi det er et selskab, der ikke er ejet af nogen. Men de har jo så også det problem, at jeg vidste ikke engang, at det var 20%, de måtte udstede egen eller nye aktier. Men du kan godt sige, hvis du gør det, så, og det er jo også der, vi ender henne nu, hvem skal eje eller overtage eller drive den der virksomhed videre? Fordi hvis du gjorde det, så har de jo selv valgt, hvem de skal ædes af, eller hvem vil de vil læne sig op af. Ikke? Så de lige pludselig tager 10%, 20% placering af aktier, og de har nogle egne aktier også, så er der en eller anden, der har 25%. Og hvis de nu sælger det til, tager vi en anden japaner, ikke? Jeg er nu ret sikker på, at de vil blive absorberet i markedet, ligesom så meget andet. Det er noget nemmere at præsentere det den vej, end en kapitaludvidelse på 7 milliarder. Og argumentet fra GN er jo også, at nu laver man det her emission rettet mod de eksisterende aktionærer. Altså man ønsker ikke at køre fru Jensen og herr Hansen og dem, der har GN, altså den private opsparer, de skal også have en del af det her. Det er ligesom noget af det, der er argumentet for, hvorfor at eksisterende aktionærer skal have foretrækningsret. Yes. Hvorimod, at hvis man laver den her, det her, jeg taler om, med op til 20% af aktiekapitalen, jamen så er det jo sådan nogen som mig og andre institutionelle, som spiser det her i en, det vi kalder en accelereret bookbuilding. Altså det, der kører typisk efter markedet er lukket en given dag, så kommer der en melding om, at nu har GN nogle nye aktier til salg her. Men det er jo svært at sælge rådne varer. Det er svært at sælge rådne æbler på grøntorvet. Og det er jo det der er problemet. Det er et tidspunkt på nuværende tidspunkt, men altså, igen vil jeg gerne spole tiden lidt tilbage til, at jeg synes, det var det, man skulle have gjort, i stedet for at annoncere en stor kapitaludvidelse på op til 7 milliarder. Altså, siden er aktien jo også rettet fra kurs 195 til 153 nu, ikke? Altså, det er jo lidt kedeligt tidspunkt nu at sige, så gør vi det andet. Yes. Altså det er forkert beslutning fra start. Lars Hytting, du har tidligere talt om GN Store Nord som værende den mest undervurderede aktie i C25. Er det stadigvæk en holdning, du har? Jamen, jeg synes stadig, der er masser at komme efter i GN. Og vi har godt nok brugt meget krudt på at tale om den her gæld her. Og jeg vil også forfærdeligt gerne, at vi kunne fokusere på noget andet. Jeg synes bare, at en kapitaludvidelse på 7 milliarder er dybt godnat, og jeg vil gerne lige spole tilbage til det, som Lav også bakkede mig fuldstændig op i, at... Ja, vi bliver kørt over det i cirkus her. Altså, at vi skal aflevere en masse penge, og så få nogle af dem tilbage om et øjeblik efter skat. Altså, det er jo... Ja. Må jeg lige spørge dig noget? Må jeg gribe på det? For jeg har også aktier i det her, og så videre, og håber på, at det får en lykkelig ind. Men tror du, der kommer nogen hvid ridder forbi og redder det hele? Altså, som de bliver opkøbt af nogen? Ja, der kommer en og siger, ved du hvad, det her, det er jo noget snot, de er gang i. Ikke? Nu byder jeg kurs 200 for det her, og så overtager jeg hele butikken og gør noget ved det her. Eller, eller nu har vi en plan, og så er jeg gået sammen med ATP og nogle andre, og så deler vi den her virksomhed op i tre eller to, og så får vi det her til at køre. Altså, at der kommer nogen udefra, og ligesom siger, bestyrelsen kan jo ikke finde ud af det. Jamen, Lav, altså det, jeg synes, at GN på alle måder er noget af det mest interessante, vi har set på det danske aktiemarked i rigtig mange år. Altså, det er jo nærmest amerikanske tilstanden med alt det, vi har været igennem. Og så Demand Invest, der kører 10%, ja. Og opkøbsrygter, og massivt shortet, og lige pludselig ikke shortet mere. Altså, vi får ligesom nogle helt nye dimensioner, og jeg har det sådan, at altså det her, det er ikke overstået endnu. Det er på onsdag, der er generalforsamling, og der kan stadig nå at ske meget. Altså det kræver jo bare én køber, ikke? Kan jo ride hurtigt. Ja, altså det kan ske om en time. Ja. Det kan også være, at det slet ikke sker. Ja. Men en ting, jeg kan garantere dig, altså det er, at den markedsværdi, som GN har lige på nuværende tidspunkt, den er da i hvert fald ikke uinteressant for andre parter. Men en markedsværdi på 21 milliarder kroner, ikke? Altså, du kan altså godt byde, du kan byde det dobbelte af nuværende kurs, ikke? Og så er det stadig noget, du får for en slik, ikke? Altså, jeg synes stadig, at det er den mest undervurderede aktie i C25, men den er også udfordret, og de har udfordret sig selv ved at havne i den suppedas, de er havnet i. Men GN er jo ikke noget dårligt selskab. Man kæmper bare med en gæld, og man træffer nogle forkerte beslutninger. Yes. Lars, tusind tak, fordi vi måtte låne dig lidt her til morgen. Held og lykke på generalforsamlingen. Ja, tak. Hej. Og så har vi simpelthen fået et hoved mere i studiet. Det er dig, Thorleif Jackson. Du er porteføljemanager og direktør i Jackson Familie Invest. Velkommen til. Tak. Vi skal snakke om langsigtede investeringer, og vi skal også snakke lidt om Novo Nordisk sammen med dig. Men vil du ikke starte med at forklare mig og lytterne, hvad karakteriserer den måde, som du er investor på? Jeg vil karakterisere mig selv som fundamental investor. Ja. Meget sådan klassisk investor. Jeg kigger på selskabernes regnskaber. Jeg finder de selskaber, der har god indtjening, gode marginaler, vinder markedsandele og ikke har for meget gæld, og som historisk har klaret sig godt. Det er de aktier, som jeg kigger efter. Så sådan et selskab som GN Store Nord, vi lige har snakket om, kunne det være et selskab for dig? Nej. GN Store Nord har jo en dansk konkurrent, der hedder William Demant Holding, nu hedder Demant. Og de to selskaber er langt hen ad vejen sammenlignelige, og der kan man sige, at det ene er dygtigere end det andet. Så den fundamentale analytiker ville vælge William Demant Holding, og de har også klaret sig bedre historisk. Modtaget, så altså en anbefaling af Demant over GN Store Nord fra dig, Thorleif Jackson. Og Thorleif, ligesom Lav og vores andre porteføljeforvaltere her i klubben, så har du også sådan en model portefølje, eller Lav, du sidder jo og spiller rundt med sådan en kvart million kroner, og du har sådan en model portefølje på 1 million kroner. Hvad er dine største positioner i den portefølje? Det, du refererer til, det er den portefølje, vi kalder fundamental porteføljen i Dansk Aktionærforening, og den var startet for, jeg tror, det var 1. januar 2004, så det er snart 20 år siden. Og konceptet er det, at man hvert år starter med 1 million, som jeg deler op i nogle danske aktier, og der har jeg historisk haft mellem 10 og 12 aktier i porteføljen, og lige i øjeblikket tror jeg har 11, hvis jeg husker rigtigt. Og hvad er det for nogen, der fylder mest der? Jamen, porteføljen den rebalanceres hvert år den 1. januar, så de vægter præcis lige meget 1. januar, alle aktierne. De vægter måske med 9% hver. Okay. Modtaget. Så de fylder... Så det er en del af konceptet, det er, at man laver en automatisk rebalancering, og det er der faktisk også en point i. Der er rigtig mange, der kan have glæde af at få huske at tage noget gevinst på de aktier, der stiger, og huske at købe lidt op i dem, der er faldet tilbage, hvis de ellers stadigvæk har god kvalitet. Yes, modtaget. Og Thorleif, du skal gøre os lidt klogere på, hvordan man investerer langsigtet lige om lidt. Men vi skal altså først lige forbi nogle nyheder, fordi vi blev jo en børsnotering fattigere i går, Lars Svendsen. Det er det danske tech-startup Mio, der trækker sig fra sin notering på den svenske vækstbørs efter afsløring om, at stifteren og direktøren i selskabet Armin Cavusi, han har fusket med sit CV, og at selskabet har fremlagt ikke revideret regnskabstal. Hvad tænker du om det, Lav? Ja, men altså, jeg har jo kun set, at han har vist en eller anden edderkop-maskine frem på en reklame, og så kom alt det der ud bagefter, så jeg har aldrig nået at sætte mig ind i det, så jeg kan jo ikke... jeg ved lige sådan lidt, eller men meget... Men tænker du, at det er rart nok, at den er blevet afblæst? Ja, det er det jo også. Det er jo rart, at de falder i entréen og ikke kommer ind i stuen, ikke? Hvis der er så meget røvl og bøvl og ting, der ikke er, som de burde være. Og det viser jo også lidt om, at man har jo sænket kravene og barrieren og alt muligt til at få selskaber på børsen, og vi har jo også oplevet andre, som afgik med døden i løbet af allerede 1 eller 2 år. Ikke? Så det er da meget heldigt, at det ikke kom længere end det her, men jeg kan ikke svare dig på, hvad der er op og ned, for jeg har aldrig sat mig ind i det, så jeg vil sige, at du har jo sparet noget tid ved ikke at gøre det, men det viser jo noget om, at man skal jo passe på ørerne, og ikke alt, der bliver udbudt, selvom det kan have nogle teknologiaspekter eller andet, som kan se interessant ud, at så skal man ikke hoppe på det, og det er problematisk, det der, og vi har fået for lave krav til alt det der, og du kan jo nærmest lave selskab og gå på børsen i løbet af et år, også uden at det sådan rigtig har fået sig en indre struktur. Det er sådan, at det er en rigtig forretning, ikke? Nu ved jeg ikke, hvor meget er du inde i de her vækstselskaber på vækstbørserne, og det ene og det andet, Torleif? Ja, altså børsnoteringer interesserer mig. Mm. Jeg følger med i nyhederne, men det er ikke noget, jeg overvejer at investere Nej. I. Altså, hvis man er de har jo ikke en 20-årig historik, hvor jeg kan gå ind og tjekke deres overskudsgrader og se, om de lever op til deres forventninger. Så for mig så er det utrolig meget varm luft. Okay, og i nogle investorkriser er der altså ret meget kritik af de her selskaber, der kommer på vækstbørserne, at at deres aktiekurs falder enormt meget efter, de er blevet noteret, og at selskaberne lover ting, som de aldrig nogensinde opnår. Altså har vi et problem på de vækstbørser? Ja, det er der, og det er der, og det er jo så også, fordi, altså, men du kan jo sige, altså helt baggrundstæppet er jo, at når du har IT-aktier i USA, som er sindssygt høje, vi har hele det her krypto-halløj der, ikke? Som er, jo ikke er noget, det er noget, folk selv har opfundet, og som de ikke handler med hinanden og synes, det er interessant, så ender det jo med sådan noget, hvor du kan everything goes, ikke? Du kan sætte det muligt, og så er du klar, så er der jo også seriøse virksomheder, som er på det der marked, og vil kunne blive til noget og alt det der, men man skal altså kigge sig og se sig meget, meget grundigt for, så det ligger jo ligesom i hele tidens ånd eller tankegang på markedet, at du kan gøre alt muligt, og du kan se nu, som i dag, så står der nogle, jeg kender dem i overhovedet, ikke? Noget Silver Bank, eller hvad det hedder, over i kryptoland, i Silicon Valley og sådan noget, som er ved at lukke ned, eller hvad det er, og sådan noget. Altså, hvad er det for noget? Jeg ved det heller ikke, men man bare sige, at køb nu noget, hvor der er noget... en eller anden grad af substans ind i det. Nok, software er nok. Hvis det så går over til alt muligt mærkeligt, som man siger, det bliver det helt store om 10 år, ikke? Eller 3 år, så nej. Yes. Skal man være langsigtet eller kortsigtet i sine investeringer? Ja, det skal vi blive lidt klogere på nu. For Torleif Jackson, du betegner dig selv som en langsigtet investor. Hvad vil det sige? Ja, det vil for det første sige, at jeg er ægte investor, det vil sige, at jeg er 100% investeret hele tiden. Jeg er i markedet for at høste markedets afkast som udgangspunkt, og derfor nytter det ikke noget at prøve at gå kontant ind imellem, fordi det er market timing, og det går galt mere end halvdelen af gangene. Så du er altid fuldt investeret, vil det sige, i aktier, eller har du også obligationer? Vi kan i princippet købe obligationer, men nu Jackson Family Invest har været i gang i 15 år, og vi har ikke ejet en obligation endnu. Men obligationer begynder at blive mere interessante nu. Okay. Yes. Og hvorfor er det, du tænker, det giver mening for dig altid at være fuldt investeret? Altså er der ikke tidspunkter, hvor det giver mening at gå kontant? Nu fortalte Michael Friis Jørgensen, en af vores porteføljeforvaltere her for nyligt, at han var gået 20% kontant. Ja, man kan godt prøve det, men man bliver som regel kørt over. Jeg tror, i fundamentalporteføljen, der var der et tidspunkt i de her 19 år, hvor den har kørt, hvor jeg gik kontant, og det fortrød jeg straks, og 3 måneder efter, så var jeg inde i markedet igen. Hvorfor fortrød du det straks? Fordi at det gik op for mig, at jeg var i gang med noget market timing, og det går galt som regel, og det gjorde det også her. Yes. Lav, betragter du også dig selv som en langsigtet investor? Ja, men jeg regulerer altså også lidt op og ned, men jeg har en naturlig drift til at ja, altså til at ligesom når jeg bliver likvid, så i løbet af ingen tid så køber jeg ligesom så den der aktie er jo meget interessant. Kan du håbe på at det bliver endnu billigere? Nej, det kan du ikke. Så ligesom så fylder man sig op, og jeg går så ned nogle gange, fordi nu skal vi passe lidt på, ikke? Mm. Men jeg har jo sagt, at når det er helt, helt galt, og vi tror på, at hele verden bryder sammen i morgen, så vil jeg sige, så er 70% investeret stadigvæk, altså kun 30% cash. Men hvad altså, er du lige nu? Ja, lige nu er det mig selv, eller det er vores firma, eller hvor er vi henne? Dig selv. Jamen, jeg tror kun, at jeg er 5% likvid. Det er sådan noget, det er jo ikke ret meget, men det er jo også, det er den der, at man ligesom går ned, ikke? Og så ligesom stille, så bevæger du dig opad igen, og det fordi der er jo de her gode muligheder, og det er jo svært at ligesom satse på, at det ikke bliver til noget, og så håber jeg jo, det er så i øjeblikket, jeg har jo, nu skal jeg ikke sidde og stå og rose mig selv, men jeg har jo det held, skal vi så kalde det for i stedet for, at der, hvor jeg er meget interesseret og investeret, det er jo rederier i tankskibe, og de har jo voldsom rygvind, og dermed så har man jo bedre råd til at være på markedet, man kan ligesom, de modstandsdygtighed er større, hvis du har noget, som kører baglæns, ikke? Og så på den måde, så kan man jo ligesom være modigere, eller behøver ikke være så forsigtig, fordi du ligesom har, du er der, hvor det vind blæser fremad, du er ikke der, hvor der er storm inde ved kysten. Men jeg er også en permabull, men jeg altså, så altså det der forbehold, jeg er faktisk i vores verdensfirma, er jeg faktisk likvid med 10% og 20%, fordi jeg er faktisk alvorligt bange for, at vi er på vej mod en hændelse, som er, at jeg ser lidt anderledes end noget af det sniksnak, synes jeg jo så det er, men det er så min vurdering, at vi hører med, at det er fælder, eller vi servicesnakker det, men at vi får en krise på obligationsmarkedet. Jeg tror, at det store problem fremover bliver, at renterne bliver væsentligt højere, end de er, og at det vil jo så ramme alle aktive klasser, det vil så dels så ramme alt det der IT og Nasdaq, alt det der, tror jeg, men den der fare, og det hænger også, kan jo så give en recession, hvis man ikke allerede har den, så kan de da se, at den kommer. Men det er det, jeg er bange for på markedet nu, og det prøver jeg at tage lidt hensyn til. Men så jo, men jeg lider også den der sygdom, at det er svært at forlade. Sygdom. Jeg synes, jamen, vi skal lige prøve at lære lidt af dig, Thorleif Jackson. Når du markerer. Ja. Fordi jeg bliver sådan lidt blank i øjnene. Det er ligesom, når folk de snakker om pensionsordninger og sådan noget. Så når folk snakker om fremtiden, så bliver jeg også blank i øjnene. Det interesserer mig dybest set ikke, fordi folk de aner ikke, hvad de snakker om. Det er bare engang sludder. Ingen kender fremtiden. Og alt snak om, hvad der kommer til at ske, det er for mig sort snak. Folk burde have en rød klovnenæs på, hver gang de udtaler sig om fremtiden, fordi de ved ikke, hvad de snakker om. Yes, og det trætter mig. Modtaget. Lad os så snakke om noget helt andet, for jeg kunne godt tænke mig, at vi lige prøvede at lære lidt af, hvordan du så finder de aktier, du investerer i. Hvad er det, du kigger på, når du sidder med en aktie, som du tænker, det kunne måske være noget, jeg skulle kaste mine penge i? Jeg kan skrue tiden 20 år tilbage. Ja. Dengang, hvor at inden jeg lancerede fundamentalporteføljen, der var jeg meget optaget af Warren Buffett. Jeg havde læst nogle bøger om ham, og jeg lavede sådan en, hvad jeg kaldte en Buffett-analyse af det danske aktiemarked. Jeg tænkte, hvilke aktier ville Buffett købe, hvis han skulle analysere det danske aktiemarked? Og der tog jeg så udgangspunkt i, at han ville købe de bedste aktier. Selvfølgelig. Og hvad er de bedste? Det er dem, der har slået markedet. Så jeg gik ind og kiggede på de 20 aktierne. Det var ligesom dem, der var KFX dengang, de 20 største aktier. Så beregnede jeg deres afkast over de sidste 10 år, 20 år. Og så så jeg, hvilken nogen har gjort det bedre end indekset, og hvilken har gjort det dårligere. Og så fik jeg simpelthen delt, kan man sige, gruppen op i to. Dem, der var bedre end markedet, dem, der var dårligere end markedet. Så interesserede jeg mig for de bedre. Og så analyserede jeg dem grundigt, og så begyndte jeg at se, hvad har de egenkapitalforretning, og hvor mange rekordresultater har de i træk, altså for at se, hvor stabil er de i indtjeningen. Og så dannede der sig efterhånden et billede af 10-12 aktier, som jeg synes var de bedste i Danmark. Og det er dem, som jeg så valgte ud til fundamentalporteføljen. Ikke fordi de var billige, men fordi de var gode. Okay, så altså fordi de havde ligget over markedet i en længere periode, fordi de havde en høj egenkapitalforrentning, siger du? Ja, høj egenkapitalforrentning, høj aktieafkast. Ja. Okay. Og høj vækst i omsætning og indtjening. Yes. Og er det så stadigvæk de samme parametre, du kigger på den dag i dag, 20 år senere? Jeg vil sige, at jeg har været rimelig tro mod konceptet i den her fundamentale portefølje. Der har været virkelig meget mange aktier, der er gået igen og har været i porteføljen det meste af tiden. For eksempel Novo Nordisk, han har været uafbrudt i porteføljen nu i over 19 år. Jeg havde haft Top Danmark i over 15 år i træk, da jeg solgte den her for et halvt år siden for at købe SimCorp, tror jeg det var. Og William Demant har også været i porteføljen, tror jeg, i 17 eller 19 år. Og på samme måde har jeg haft Coloplast og Novozymes og mange af de andre gode aktier, vi kender herhjemme. Har du så slået markedet over de 20 år? Ja, porteføljen har givet et afkast på 19% om året, og det er faktisk mere, end nogle af aktierne har givet. Så det bør egentlig give anledning til spørgsmål. Hvordan kan det lade sig gøre? Ja, hvordan kan det lade sig gøre? Det er, fordi du rykker rundt, du sidder og justerer. Jamen, det er, fordi jeg ikke bare investerer hovedløst i dem, der er de bedste aktier. Jeg forholder mig også til prisen. Så hvis DSV for eksempel stiger og pludselig handler til over 30 gange indtjening eller 35 gange indtjening, så vil jeg sælge den. Og det samme med Coloplast. Ja, så jeg har ikke nogen hellige køer. Jeg prøver at forholde mig til prissætningen. Okay, så det er altså den her sådan en regnedreng. Ja. P-værdien, du kigger på? Ja. Okay. Så har du en grænse for, hvor høj P-værdien må være, for at du begynder at sælge ud? I Dansk Aktionærforening så har vi en tommelfingerregel om, at en aktie ikke må koste mere end 25 gange indtjening. Så når jeg laver mine nøgletalsskemaer, så markerer jeg med rød skrift dem, der handler til PE over 25. Det er sådan en slags advarselsflag. Det dem holder jeg ekstra øje med. Okay. Men jeg sælger dem ikke automatisk, bare fordi de når 25. Nej. Og hvad kan der få dig til at sælge en aktie, som du ellers havde satset på med det her sådan langsigtede perspektiv? Hvis de skuffer forretningsmæssigt, hvis de ikke er tro mod deres koncept, men også hvis de bare stiger alt for meget i kurs. Yes. Hvad er det sidste, du har satset på? Hvad er det sidste, du har købt ind i? Jeg tror, noget af det sidste, jeg købte i porteføljen, som jeg husker det, det var SimCorp, jeg købte i stedet for Top Danmark. Og SimCorp er et fantastisk selskab, som har en god niche inden for software til finansbranchen. De har ikke så mange kunder, men når først kunderne er i hus, så er der et utroligt højt gensalg. Jeg gætter på, det er over 95% af kunderne, der bliver fra år til år. Så de skal bare finde 3-4 nye kunder om året, så har de vækst. Yes. Og med de ord blev vi altså lidt kloge på, hvordan Thorleif Jackson han udvælger langsigtede aktier. Hvis du har spørgsmål til de to kloge hoveder, jeg har i studiet, så synes jeg helt klart, at du skal sende en sms ind til mig på 42 42 03 21, og husk at starte din sms med Mio. Skovler milliarder ind på medicin mod sukkersyge, og verdensstjerner som Kim Kardashian og Elon Musk sprøjter sig med deres nye slankemiddel. Hvis du ikke allerede har gættet det, så er det Novo Nordisk, Danmarks største børsnoterede virksomhed, jeg taler om. For den virksomhed, den skal vi zoome ind på nu. Thorleif Jackson, nu nævnte du det selv. Du har haft Novo Nordisk i den her model på det følge i 19 år. Det må sige sig være en langsigtet investering. Hvorfor har den været der så længe? Måske kunne jeg starte et andet sted. Ja. Så der var en gang, hvor jeg advarede folk mod Novo Nordisk. Jeg sagde, at den var for højt vurderet, og at guld kan købes for dyrt. Og det er ikke værd at betale 30 gange indtjening. Det er faktisk 40 gange indtjening nu, ikke? Den handler på en p-værdi på 40. Korrekt. Eller højere. Men man kan sige, at jeg blev kørt over med mit synspunkt. Og jeg sad på sidelinjen og oplevede, hvordan Novo Nordisk blev ved med at levere vækst og gode positive nyhedsflow, og hvordan kursen blev ved med at stige. Så på et tidspunkt, der har jeg overgivet mig, og i dag, der har jeg en anden holdning. Det er, at Novo Nordisk er et ekstremt profitabelt og veldrevet selskab, som hører hjemme i enhver dansk aktieportefølje. Okay. Jeg kan nemlig huske, at jeg faktisk har interviewet dig omkring det her, hvor du havde lavet sådan et skriv om, at at den var meget dyrt prissat, Novo Nordisk aktien, og den historisk altid havde handlet på sådan en kurskanal, hvor PE-værdien hed, jeg kan ikke huske, hvad det var, den var 25-30 måske? Nej, så altså, historisk har den handlet mest af tiden mellem 17 og 30. Mm. Så derfor så er det lidt en advarsel, hvis den pludselig handler til 35 gange indtjening, og hvis man tjekker historikken, så har der været et par gange, hvor den har været over 35, og efterfølgende så kursen faldet 40-50%. Det skete senest i 2015-16. Så der er lidt en advarsel derom, at det kan måske ske igen. Yes. Og Lars Svendsen, nu kigger jeg over på dig, fordi nu sagde jeg indledningsvis, at de tjener penge, altså nu på insulin og de her slanke produkter. Hvad tjener de egentlig ellers penge på? Ja, men det er jo det ved nu, og det er jo en af, også en af de fantastiske ting, at de har jo få produkter faktisk. Det er jo et af de selskaber, der har færrest produkter. Det er jo noget, som ingen måske hæfter sig ved. Men hvis du ser deres, hvis du tog deres varenumre, og så bort fra forskellige lande, og så siger, hvad er der i, de bliver, får jo nyt varenummer, når de skal sættes i et nyt sprogområde, sådan noget. Men så er det jo ufatteligt få jo, de har, og det er jo også det, der gør, at de har en enorm stordriftsfordel, og så har de jo haft det mirakel, de har haft 2-3 mirakler, det ene er, at insulin er, som jo har været kendt fra det fyldte 100 år sidste år, i 1922, blev det ligesom fundet, og så har man kunne lave det, og nu er det genspejset, men det er et produkt, selvom det jo er løbet ud af patent på enhver måde, og så har man jo været stand til at opretholde et meget høj både markedsandel, de har vist 48% eller sådan noget, opgjort i volumen, og indtjening. Så det er jo et eksempel på, at det har været en kassekrav. Ikke? Mm. Det andet er, at så har de fået type 2 diabetes, ikke? Hvor sådan noget GLP-1, som jo er en bedre og stærkere form for medicin, end det, vi havde oprindeligt. Og det er jo så udviklet sig hen mod fedme, så derfor kan du sidde og sige nu, og måske bliver det også fedtlever, som er den næste, ikke? men mulighed for det der produkt, at det er jo fantastisk, for det er meget, meget større marked, end det andet er. Og i dag er oprindeligt, de står og regner om job i regnskab, hvis de skriver deres produkter, så kan vi se, at diabetes står, eller type 1, stod før, øverst havde de gjort i siden starten. Og de kom vist med, hvor det er 26, de startede, ikke? Pedersen-familien der. Men at de er, nu er det jo så type 2 diabetes, og så fedme hører jo regel under det der, ikke? Så er der nogle kombinationspræparater. Men det er det, der er fantastisk. Og hvis du ser på en mere overordnet plan, så er det jo det ved det, at man kan sige lidt om det om Novo, at det er en virksomhed, hvor udviklingen er kommet hen til der, hvor de var. Nemlig at lave, det er jo peptider, polypeptider, og der kan man sige, det er der, at verden er gået hen, og det er jo noget af det bedste, der kan ske på en virksomhed, og nu har de så helt den der, ikke? Og Danmark lever jo, og sportsfag på Møller, så lever vi jo af, hvad de sidder og brygger sammen derude, fordi der er jo et lavt ressourceforbrug, så altså Danmark uden Novo, det er en katastrofe. Jeg mener det fuldt ud. Det har national økonomisk betydning, så du ikke drømmer om det. Og vi må håbe for Danmark og nu, og selvfølgelig også for patienterne, der bruger det, at det her eventyr fortsætter. Yes. Så det er altså noget, der vinder. Thorleif Jackson, Novo Nordisk aktien er fløjet i vejret med 46% det seneste år. Lige nu i skrivende stund koster den omkring 990 kroner. Kunne du finde på at samle aktien op i det her niveau? Ja, bestemt. Hvis jeg ikke havde den i forvejen, så ville jeg købe den med en vægt på måske 5-10% i min portefølje. Okay, så den ville altså have lov til at fylde relativt meget? Ja, jeg synes, det er en rigtig, rigtig god aktie, der naturligt hører hjemme i enhver dansk portefølje, og derfor så ville jeg købe den. Altså, for mange år siden, så har jeg som sagt overgivet mig, og så har jeg fyldt op i mit pensionsportefølje, så meget som man nu måtte op til 20%. Og så har jeg bare ladet den køre, så i dag vægter den om 40% i min pensionsportefølje. Jeg tror, mange danskere har det på samme måde med Novo. Det er en sand folkeaktie, og vi kalder det jo også for et fremragende selskab, altså ja, næsten hvem end man spørger. Men er der nogen risici, der ligger og lurer for Novo? Hvad kan gå galt for dem? Jeg tror ikke, at deres indtjening kommer til at falde. Så det er et selskab, hvor du er ret sikker på, at indtjeningen den stiger hvert år. Og det er jo betryggende. Det, der kan ske, det er, at de kan skuffe i forhold til forventningerne. Lige i øjeblikket forventer man vækst på, jeg tror, det er 19-20% om året de næste 3 år. Så det var jo nogle lidt stramme forventninger. Men hvis de kommer til at nedjustere, det kan ske. Måske bliver væksten kun 10 eller 15%, så kommer kursen til at falde som en sten. Som en sten, simpelthen? Ja, fordi hvor langt ser du, den kan falde? Alle er jo optimistiske nu, og når man så begynder at nedjustere forventningerne, så nedjusterer man også kursmålen, så falder kursen, og så nedjusterer analytikerne forventningerne yderligere, og så, så vil kursen falde yderligere. Det er selvforstærkende. Så hvis Novo nedjusterer, så ser jeg et kursfald på 20-30% minimum. Okay, det lyder hæftigt, men du mener alligevel ikke, at risikoen for det er særlig stor, siden du tænker, at den hører hjemme i hver dansk portfølje? Hvis det sker, så vil jeg sige tak. Det vil være en mulighed for igen at øge vægten til måske 10% i familieinvest. I øjeblikket vægter Novo måske 4-5%. Yes. Joe Biden, den amerikanske præsident, han har flere gange tordnet mod de her insulinselskaber og siger, at de tjener alt for mange penge på deres produkter. Og nu er Eli Lilly, altså Novo Nordisk konkurrent, gået med til at sætte et prisloft på deres insulinprodukt. Det hedder $35 om måneden. Altså, kan det betyde noget for Novo Nordisk, Torleif Jackson? Som jeg forstår det, så er det insulin, ja, de snakker om. Og insulin, det er fortid. Altså, det kan godt være, at det er halvdelen af patienterne, der bruger insulin, som er ligesom baseret set det samme produkt, man havde for 100 år siden. Nu er det bare lavet, som Lav siger, med gensplejsning. Men der, hvor pengene er, der, hvor markedet er, det er GLP-1. Og det udgør måske, jeg ved ikke om det er 80 eller 90% af prisen af markedet, prismæssigt, ikke volumenmæssigt. Så at de lægger et loft på insulin, det tror jeg bare politisk. Okay, signal. Fordi det er simpelthen nogle helt andre produkter. Det har ikke noget at gøre, det betyder ikke noget for Novos omsætning. Okay, og Lars Svendsen, jeg ved også, at Novo tidligere har været udfordret af, at deres produktion simpelthen ikke har kunnet følge med efterspørgselen. Ja, og det gør de til det stadigvæk, ja. Men det er jo på vej opad, ja. Okay. Og det er GLP-1, og det er også, fordi man udvider med det her fedme. Altså, nu er der jo det med journalister og medier og alt det der. Du er selv en del af mediebranchen, nej, det mener jeg ikke, jeg er. Jeg mener, jeg er den tænksomme del, som jeg så bare får lov at fortælle her, hvad jeg mener om det. Men jeg er jo en ekstern faktor. Men altså, det der med, at med det der fedme, og at der er så nogen, der bruger det, som ikke har et decideret, altså gør det mere vel ud fra kosmetiske hensyn, end de har en faretruende fedme. Det var jo egentlig det var meningen at bruge det til. Altså, går de jo helt amok, og så, og at de kan få lægerne vrede rundt til, og her forleden der var en overskrift på selveste Berlingske om, at jamen, det tog kun en halv time, så havde jeg fået en recept på, at jeg også skulle have det der, selvom jeg måske ikke er for fed. Man overdøver jo nok lige det aspekt ved det, fordi det er nogle kendiser, og så nogen, der kan se, at de får noget ligesom med man kan gøre alt muligt andet med at blive brun i huden og få større muskler, og jeg ved ikke hvad. Men der er et problem, ja, men nu er det jo det ved det, at de har bygget en kæmpe stor fabrik, der har været på vej over i USA i, de har vist været 7 år med brugen, og den skulle, eller bygge den, og den skulle være i drift nu. Så de er jo ved at få greb om det der, og så har de jo formentlig også, det siger de jo ikke højt, det er ikke noget, du kan læse, men de har jo sandsynligvis det forhold ved det, at deres ydeevne per tank, bioreaktortank, de har, bliver forbedret meget kraftigt, når du kører. I øvrigt på et tidspunkt skiftede de jo også gærtyper og sådan noget, og fik det til at rulle bedre derude i Kalundborg, ikke? Og nu er det så den her Kalundborg 2 lige over i Amerika, som er kommet i drift, der er meget stort. De skal også udvide det derude jo, for ikke skal være løgn, herhjemme. Så altså, deres volumenproblem er der stadigvæk, men det er under reduktion, og det handler jo også om, at deres, når ting kører i mange år, så bliver det jo betydeligt bedre. Altså nu sammen, det jeg sådan set lidt refererer til, det er jo, at de har jo også ligger lidt samme metodik, ikke? Med gensplejsning og alt det der. Og de har jo kunnet øge deres output helt vildt fra de samme anlæg, og det har jo så betydet, at de har sparet en masse penge på, ellers skulle de jo bygge nogle nye fabrikker, yes. Og det har de jo ikke gjort. Så det der er ved at blive bedre, men hvis du har en virksomhed, hvor det største problem er at skaffe varen, er det så en god virksomhed som for ejerne? Ja, det er det jo. Det er jo fantastisk. Og så er spørgsmålet, hvor langt rækker det her? Og det er et stort problem, for den bliver jo, der er to ting. Det ene er konkurrerende produkter af samme type, ikke? Og der kommer jo flere, fordi det er så stort. Og det andet er så spørgsmålet om patenter. Fordi der står, mener jeg, der stod, jeg læste det med halv øje, for jeg er ikke så ivrig optaget af nogen, men det var, at semaglutid, som jo er det store produkt, og som også bruges med fedme, at der er der allerede nu indleveret en generisk ansøgning i USA, en såkaldt ANDA, til FDA. Og spørgsmålet er jo, om der er nogen, der kan bore hul i deres patent. Jeg mener, at det rækker til 32 hovedstofpatentet, men hvis der er nogen derovre, som med, det er jo jurister og kemiingeniører og alt mere, du er kemiingeniør, du er jo ingeniør, ikke? Men, civilingeniør. Er du kemi også? Nå, men så ved jeg det. Nå, men altså, at de prøver jo på, fordi det er så stort produkt, at angribe det, ikke? Og den første generation, det var jo Victoza hos dem, den skal være generisk i, faktisk fra i år i, med Teva, så ved jeg det. Det handler om det. Kan du bruge hul på det der? Yes. Lav, vi sætter et punktum for Novo Nordisk-snakken der. Og så hopper vi over til kisten af spørgsmål. Man kan stadigvæk nå at sende et spørgsmål ind til os på sms 42 42 03 21. Husk at starte sms'en med Mio. Og Thorleif, der er simpelthen kommet ret mange spørgsmål ind til dig, så jeg tænker, vi starter med Kim. Han skriver, hvordan klarede Jackson familieinvestor i 2022? Har Thorleif og Lav en holdning til Netcompany? Superprogram. Vi starter lige med, hvordan Jackson familieinvestor klarede sig i 2022. Vi fik et tab på 2%. Okay. Og verdensindekset var nede med, tror det var 13 eller 14. Så det var lidt bedre end markedet. Er du tilfreds? Ja, bestemt. Det var et svært aktieår. Yes. Det så sort ud undervejs. Det gjorde det bestemt. Og så til anden del af Kims spørgsmål, om I har en holdning til Netcompany. Har du det, Thorleif? Nej. Altså, den er typisk en af de meget omtalte aktier, og dem holder jeg mig normalt fra. Så du har den ikke i porteføljen noget sted? Nej. Og Lav, hvad med dig? IT er noget snart? Jamen, ja, delvis vil jeg sige på noget, fordi den har jo været IT, alt det, der har jeg en stor afsky for. Men det her er jo et entreprenørfirma, der laver software blandt andet for skattevæsenet, den berømte, ikke? Dem som terroriserer os. Men hvad hedder det, at den er jo tilbage, hvor den kom fra. Den er nede i 242, og den har været 800. Ikke? Mm. Og så spørgsmålet jo ligesom, er den blevet mishandlet for meget? Så altså, sådan rent børs... mekanik, så var den jo dernede, hvor selv jeg begynder at overveje, om det var værd at samle op. Men, den simpelthen er blevet billig? Ja, men det er jo så det der argument om, og at det handler jo, sidste gang har de jo købt noget i Holland. De har købt noget både uden for Danmark, i England og i Holland. Og det handler om, det kan, altså, kan de få det til at køre på samme meget, meget høje rentabilitet, som, og det kan de nok ikke, men altså bare nogenlunde godt. Mm. Hvad siger du til det, Thorleif? Ja. Jeg har ikke selv læst Netcompanys regnskaber, men jeg kender en fyr, som jeg har utrolig meget respekt for, og det er Per Juhl. Han har også arbejdet i mit firma, vi har arbejdet sammen i de sidste 15 år, og vi sidder på kontor sammen til daglig. Og han har Netcompany som den største investering i sin fond, Juhl Value Invest. Ja. Så for mig, der er det en meget kraftig anbefaling. Så uden at læse regnskaberne, så vil jeg trygt kunne købe den i dag, fordi jeg har tillid til Per Juhl. Ja, yes, så altså en umiddelbar... Her er det her tilfælde, vi taler om, at du er baghjul, men okay. Ah, men du er simpelthen kæk i dag, Lav Svendsen. Nej, men jeg kan også godt lide jul. Han tænker. Vi har jo mødt ham nogle gange herinde. Yes. Og han har jo også sagt noget om, at I bor sammen eller et eller andet, eller har noget sammen eller hvad for noget. Men at han er mand, der tænker, så hvad hedder det... Så vi snakker positivt om Per Juhl og Netcompany. Ja. Yes. Der er også en, der spørger. Det er Lone. Hvis man ikke har Novo Nordisk i sin portefølje, skal man så købe nu til PE 40, eller skal man vente? Og hvad tænker I om ALK? Skal man købe den nu? Vi starter lige med Novo. Jeg vil sige, ja, det skal man. Køb den, og så håb på, at den falder med 40%. Så kan du købe flere. Okay, så man skal købe lidt af den, og så håbe på, at Novo falder, og så købe endnu mere? Præcis, fordi hvis du ikke køber den, så får du aldrig købt den. Og den kan lige så godt stige, som den kan falde. Det er 50-50. Okay, og så smider vi spørgsmålet om ALK over til dig, Lav Svendsen. Den har du snakket om før. Ja, men det er en, og det er faktisk nærmest sådan en strukturen i den måde, man laver det på, så er sådan ligesom Novo var i gamle dage, da man hævde ud af svine. Bugspyt, kirtler, det er sådan set der, de er. Og det kan jo godt være, at de også en dag bliver gensplejset. Det tror jeg faktisk, det bliver. Men, og den koster 104 kroner. Ja. Så det er en, hvis du tager en langsigtet en, altså siger, hvor er en bedste aktie 10 år frem, så mener jeg, at han er på den der kandidatbænk. Men det er altså det perspektiv. Det er ikke noget om, at den koster 150 i morgen, den koster 104, ikke? Men så jo, det er en langsigtet vinder, fordi allergi er underbehandlet sygdomsområder, de kan det der. Yes. Ja. Og Lav, vi har også et spørgsmål til dig fra John Berg. Han skriver, hej, hvad siger Lav til Bavarian, der falder og falder? Ja, jeg føler også lidt med i det, men jeg er nede i 207 eller sådan noget, og jeg tror bare, at den glider, fordi der er ligesom to ting, der går lidt imod, ikke? Det er jo, at kommer de for sent med coronavaccinen, det gør de jo sådan set nok, men hvis de bliver derhen, at det kun er sådan en eller anden avanceret, som en sagde til mig i går, en avanceret influenza-vaccine, og selv kineserne er ikke bange for det mere, så synes jeg, okay, der er et produkt, der ikke kan... Altså, det er helt vanvittigt store salg. Det er jo ligesom taget væk fra det, medmindre der kommer en ny oplysning. Og så er det jo, at de jo bagefter lige øjeblikket til sådan ud til, og det har vi jo sådan set nok vidst, hvis vi tog hånden på hjertet, på RSV, den de selv laver mod de her lungeinfektion til små børn, og den rammer også ældre mennesker. Men der er der jo to produkter nu, som lige er blevet godkendt her i USA, både Pfizer og Glaxo. Og det er jo ikke så heldigt, at deres så skal komme om, de skulle blive færdige til sommer med undersøgelser, så skal det godkendes. Så det er måske et år bagefter de andre. Yes, Torleif, du markerede, hvordan ser du på Bavarian? Jeg har analyseret og fulgt Bavarian i 25 år, og jeg må bare sige, at det er jo et selskab, der helt åbenlyst falder i den nedre halvdel af klassen. Altså det er en af de dårlige aktier. Det er en af dem, der underperformer i forhold til det er en af dem, der altid skuffer. Okay. Og de har aldrig betalt et udbytte. Forventningerne er altid høje. De lever aldrig op til dem. Altså, for mig er det forunderligt, at selskabet har så mange tilhængere. Okay. Ja. Jamen, så er I jo lidt... Aktier har jo heldigvis tilhængere. Og det kan man sige. Det er jo i hvert fald godt for at bevare en Nordic. Og Lav, du er en af tilhængerne. Ja, de kan nogle ting omkring, hvordan man laver vacciner, og vacciner er, uanset hvordan du vinder og drejer det, et produktområde, som skal opgraderes, og det går helt galt, hvis der kommer alle mulige sygdomme, elendigheder og Ebola, og jeg ved ikke, vi havde lige Ebola, har jo været op og stikket hovedet op 2-3 gange her på de sidste måneder, og der er ikke rigtig nogen, der har lagt mærke til det, og de forsvandt heldigvis hurtigt, men alt det der, ikke, det er lidt ligesom, det er sådan lidt ligesom, hvad hedder det, Cheminova i gamle dage, ikke? Altså de havde det her med skadedyr, ikke? Men det var hver gang, du skulle bruge noget mod ukrudt hele tiden, men hver gang der var græshopper og alt muligt andet, så solgte de jo helt varelæret, ikke? Og sådan er det også med det der, det er sådan lidt Rudolf med røde tud, når der er krise, så er det dem. Yes. Så... Jeg håber lige, vi kan nå det sidste spørgsmål. Det er til Torleif. Det er Maria fra Frederiksberg, der skriver, jeg har netop oprettet en børneopsparing til min dreng på 1 år. Hvad synes du, den skal fyldes op med? Det var et stort spørgsmål. Jeg ved faktisk også, at Sara Thulin dykker ned i det i næste uge, men har du et bud, Torleif? Jeg har et bud. Jeg synes, du skal købe nogle indeksfonde. Det er ligesom Warren Buffett, han siger, at for 60% af investoren, der er det bedste investering, det er en indeksfond. Og det vil jeg også sige, hvis ikke at du selv kan læse regnskaberne og forholde dig til det, så styr udenom bankerne, styr produkter og køb en indeksfond. Og skal det være nogle specifikke indeksfonde? Altså, jeg synes, det skal være en bred indeksfond. Det kunne være en, der følger det danske aktiemarked, en, der følger det globale aktiemarked, for eksempel. Okay, og så skal man bare lade dem ligge og hygge sig, eller skal man også begynde at krydre op med nogle aktier? Nordnet har for eksempel en indeksfond for danske aktier, der man kan købe for 100 kroner, helt ned til 100 kroner. Den har en årlig omkostning på 0,2%, og der er ingen kurtage ved køb og salg, når man køber til indre værdi. Det er et ret godt produkt, synes jeg. Okay. Den anbefaling er givet videre. Lav Svendsen, hvis du skulle pege på en aktie til børneopsparingen, hvad skulle det så være? Jamen, jeg skal gå efter noget rigtigt, og der var jo for eksempel den der alt, ikke? Men altså, det er jo klart, at hvis det er 6.000 kroner, det er jo ikke ret mange penge, jo. Så måske skulle hun hellere give sit barn et større beløb, end at bruge det under den Nu sagde hun ikke, hvor mange... 6.000 kroner, det er fordi, det er det årlige loft. Ja, hvis det er sådan den der ordning, man kan jo også give... og så lad bedsteforældrene gøre det, fordi så skal barnet ikke dele med skatten og sådan noget. For ellers, hvis det er frie penge, fordi så ryger forældret op på moren. Så man skal lige have bedsteforældrene. Rotere pengene en gang, yes. Så går det bedre. Modtaget det fif, det er hermed givet videre, og det var, hvad vi nåede i dagens udsendelse af Millionærklubben med Lav Svendsen og Torleif Jackson. Tak til jer to, og tak til Jens Marot ude i teknikken, og tak til dig derude, der lyttede med.